Единствено в неделя на пъстрото хоро. Читали и уча, а пак се забавлявам. Понякога се случва, дори да прекалявам. Вкъщи нямат мира, не само през деня. На радиото свири, намира вода свири, дори когато тя. И често ми се смеят, и често ми се смеят, вкъщи на ума.